nice nicesine sarıldım. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktı. Beyhude dolandım ey yar, boşa yorulum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Nice güzellere bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Nice güzellere ey yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım. Her türlü isteğim yar topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Koyun verdi kuzu verdi, süt verdi, verdi süt verdi. Koyun verdi buzu, verdi süt verdi, verdi süt verdi. Yemek verdi ekmek, verdi et verdi. Gazma ile dövme dövme ince kıt verdi. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Her kim ki olursa bu sırra mazhar, bu sırra mazhar. Her kim ki olursa ey yar bu sırra mazhar, bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i ey yar bağrına basar. Benim sadık yârim kara toprağı.